Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 348 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe des de la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, als estudis de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us porta el pim-pam-pum, aquest programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que intenta acostar-vos al bo i millor de diversos gèneres i estils, sempre amb temàtiques polítiques i socials. Avui tenim un programa molt, molt especial. Avui tenim aquí a la gent d'Erràtic, la banda del punk del Maresme, que venen a presentar-nos el seu últim treball, Ombres de l'Estat. Erràtic són una dosi de rebel·lia i ritmes accelerats. Sigueu molt benvinguts al Pim Pam Pum. Companys, com esteu? Bona tarda. Bona tarda. Bones, què tal? Molt bé, aquí estem amb moltes ganes de tirar endavant aquesta entrevista amb vosaltres, que feia molt de temps que teníem el cap i el cor de fer-la, i ja us dic, molt, molt contents de que estigueu avui aquí. Sigueu molt benvinguts. Gràcies. I un altre que també tenim aquí, un que sempre hi és, un que si no hi és aquí no hi seria ningú més, perquè és el que ens ho arregla tot, és aquell que fa funcionar les màquines infernals, és el nostre reverendo Tecles. Què tal, bonic, com estàs? Hola, hola, què passa? Que bé, que hagin pogut venir a fer l'entrevista finalment aquí, sí. Rozando el larguero, que ens estem a punt de marxar, sí, de vacances, sí. I a punt d'acabar aquesta onzena temporada del Pim Pam Pum. I sí, la veritat és que un final de temporada d'allò més guapo. Una llàstima que no hagi pogut venir el Pau. Sí, sí, la veritat és que és una llàstima. A més, la dedicatòria d'avui la volem dedicar molt especialment al nostre company amic Pou, que recentment va patir una pèrdua d'una familiar estimada. Des d'aquí volem enviar una forta abraçada i tota l'escalfor al Pou i a la seva família. Ànims i força, penya. Clar que força. Sí. I, bueno, i també trobem a faltar la Polloreta, que avui tampoc està aquí, la Noelia. Sí. Que estrany, eh? Últimament era tiro, sí, fijo. Sí, sí, la veritat és que se la troba molt, molt a faltar. I el Manolo i el Eric, que també fa algunes setmanes que no veiem des d'aquell programa tan xulo que vam fer en Diu. Programàs, també. Sí. Sí. Que estàvem els 6 del Pim Pam Pum per primera vegada tots junts. I tant, i tant. Bueno, és això, ja ho tornarem a fer. És difícil de trobar-nos, però sempre que ho aconseguim és tot una joia. Molt bé, doncs avui el programa funcionarà de forma molt, molt simple, i és que farem una entrevistassa que tenim preparada amb la gent d'Erràtic, i després la gent del Pim Pam Pum continuarem encara amb uns temes més. Avui us presentem el Ombres de l'Estat, que és aquest darrer treball que han tret no fa pas gaire els Erràtic, i parlarem d'això i de moltes altres coses. Sigueu molt benvingudes, agafeu-vos bé el cinturó, tot això començarà ben aviat. Què, som-hi? Som-hi amb l'entrevista? Sí. Sí, Erràtic. Adelante. Comencem a tirar preguntes a tort i a dret, eh? Vinga, va, pues la primera fàcil. Us podríeu presentar i explicar-nos quin és el vostre instrument i paper dins de la banda? Ja, vinga, tu començo jo? Vinga, doncs jo sóc el Gerard i faig el que puc amb els pals. Bueno, jo sóc l'Ignasi i sóc un dels guitarres de la banda. I fas coros. I també faig coros, és la segona veu. Molt bé. Jo sóc en Manolo, toco el baix i canto. Molt bé, clar que sí. I ens falta el Michael. Que falta el Michael, que no ha pogut venir, sí, que toca el segon guitarra. El segon guitarra. Solista, el virtuoso del grupo. Els Erràtic són quatre a la banda, amb dues guitarres, un baix i la bataca del Gerard, clar que sí. Molt bé. Molt bé, seguim amb més preguntes. Vinga, doncs la següent pregunta és: com va començar en això de la música cadascú de vosaltres? Bueno, jo vaig començar ja fa molts anys, als 18 anys o així, amb un grup que es deia Males Notícies, amb un parell de col·legues, i d'ahir cap endavant més bandes vam formar fins a arribar a Erràtic. Molt bé. Sí, jo també amb 16 anys vaig fer una de Golpe y Porrazo, ens deia. I ja a partir del segon grup vaig començar amb el Manolo, i amb el Manolo portem tocant, què? 15 sí, anys o 16 anys, hem anat empalmant banda. Ja, una borrada. I no, paral·lelment amb el Gerard, ell, com és el meu amic de sempre, doncs sí, ell sempre, sí, tenia la bateria, i amb ell també teníem un vincle de casa seva, tocar versions. Wow. Sí, estem connectats des de fa 15-20 anys. Ja, sí, hem de dir que ja vam formar una altra banda fa anys enrere, però bueno. Molt bé, molt bé. I tu, Gerard, com vas començar amb tot això? Jo, mira, el que dèiem, la mateixa colleta, uns se separaven, es juntaven amb un altre i anaven fent i aguantant, i hi havia temporades que algú, per el que fos, o era part, ho deixaves, ho anaves a reenganxar i mira, i així hem anat fent. Molt bé. Entre nosaltres. Molt bé, clar que sí. Molt bé, doncs anem a el que més ens agrada aquí al Pim Pam Pum, que és amb la música. Arriba el primer tema d'aquest Ombres de l'Estat. El primer tema és Defensa. Ens el podríeu presentar una miqueta? Sí, bueno, aquest tema parla una mica del que és la llei Mordassa i els casos que hem conegut d'artistes com Pablo Hasél o el Baltoni, que han sigut condemnats per parlar en contra de l'Estat, en contra de la família reial i tota aquesta merda. És una cançó directament contra aquesta llei i per la llibertat d'expressió, clar. Olé. Molt bé, doncs si us sembla bé, anem amb Defensa't. Avui no hem començat tranquil·les, eh? T'anava a dir, avui ens hem passat lo dels cantautors, el hip-hop i sí, això pel forro, sí, eh? Sí, sí, avui tota la música que portem és així amb força contundència i ben contentes, clar que sí. Tant, molt bé, tant. Espectacular aquest Defensa't des d'aquest nou LP que han tret de l'Ombres de l'Estat, els Erràtic. Molt contentes que estigueu avui amb nosaltres, penya. I, bueno, i continuem amb l'entrevista. Sí, a veure, com us vau conèixer els Erràtic? Quan neix Erràtic? La culpa fue de este. A mi me llamo l'Ignasi. Sí, em va trucar l'Ignasi, van ocupar el Can Sant Pere i va muntar ahí un buc d'assaig i venga, vente, que vamos a tocar algo con el Gerard. Digo, venga, va, pues pa'lante. Sí, la dinàmica que explicàvem abans, que vam, sempre anàvem tocant i aquell cop estava tocant amb el Gerard. Bueno, va ser un reencuentro després de l'altre grup aquell que vam fer els tres, també, no? Sí, la Tumba Abierta. La Tumba Abierta, és veritat. Olé. Però aquest va començar amb el Gerard i jo, vam fer un buc d'assaig i vam dir, ostres, va, anem una mica en sèrio, aquí truquem al Manolo. I van començar, que em deia, no, per fer unes versions i passar el rato, i el primer assaig ja dèiem, nah, fem temes nostres. Volien liar-te. Sí, sí. Volien liar-te i no sabien com. I em van liar. Molt bé, i a nivell de bolos, de concerts, quan va començar a rodar pels escenaris la gent d'Erràtic? Quin va ser el vostre primer bolo i quin record en guardeu? A Premià. El... Sí, el primer bolo va ser un festival que es fa a Premià, el Ga... Un bolo familiar. El Gafarroc, es diu, que el munta un company, ja porten 7 o 8 edicions. Olé. I aleshores era una bona oportunitat, el poble és tot així de rock, i llavors ens van dir de tocar, i nosaltres encantat. Encara érem els 3 només, sense el Michael. Va ser, em sembla, sí, l'únic bolo que hem fet, sí, els 3 sense el Michael. Sí, és l'únic. I va estar molt bé, perquè va ser, al final... venia pluja i vam tocar una sala així xula, amb equip guai. Uau, que tenim guai. Mal record d'haver-lo gravat i... Sí, hòstia, primer sí. Vol i enregistrat i tot, sí. Eh? Que guapo, sí, sí. Que guapo. Sí, es van enrotllar molt la penya. Que guai. Sí, sí. Molt bé. Pues que anem a per més música. Anem a per més música. Aquest segon tema que posarem avui es diu Muerto en vida. De què parla? Muerto en vida parla de l'eutanàsia, del dret a ser lliure per decidir si vols morir. Si estàs patint i vols morir, punto. No, cap polític t'ha de dir, no, tu has de continuar sofrint. No, no pot ser això. Som lliures per viure i lliures per morir. I tant. Si aquest tema el vam començar a fer, ja el teníem fet, llavors va haver-hi aquest cas que va sortir molt per la televisió, d'aquest home que va ajudar. Sí, i llavors sí. Es va ficar, va remoure això, però nosaltres ja feia temps que l'estàvem treballant i també doncs, bueno, va ser... per apoyar una mica a la causa. Molt bé. Pues si us sembla bé, escoltem Muerto en vida. Muerto en vida, espectacular tema zarrangano del Serràtic aquí al Pim Pam Pum per continuar en aquesta segona ronda d'aquestes set que en farem perquè posarem tot el treball, totes l'ombres de l'estat del Serràtic avui i aquest Muerto en vida, espectacular segon tema de la banda del Maresme. Molt guapa, companys? La veritat és que soneu... Sona que trona, això. Sona que trona. Hem començat escopetejats avui, mare sí. Meva. Gràcies, home. Gairebé enganxada de toro, eh? No, podríem dir enganxada de toro, que m'ha avisat el company, si no. Enganxada de toro és quan se suposa que has d'estar aquí preparat, però no ho estàs, perquè estàs parlant de com posar l'enllaç o de que sigui que estàs parlant i se t'acaba la cançó. Molt bé, doncs continuem amb l'entrevista. Si no ens esteu escoltant ja trigueu perquè això durarà, però no durarà pas tant. A radiotrama.cat és on tu heu de fer. Continuem amb l'entrevista, com dèiem, d'on surt el vostre nom? Per què us dieu Erràtic? Bueno, és clar, no? Som erràtics de naixement i sempre ho serem, no n'hi havia un altre nom i van estar buscant molts de noms per sí. Fer el grup i Erràtic ha de ser Erràtic. Sí o no? Quins n'hi havia? Es pot saber o no? Bueno, ara vas tenir alguna il·luminada teva. Sí, la infermeria. És que tocàvem en el centre social, sí. El Can Sant Pere, el buc d'assaig el vam fer dintre l'antiga infermeria. Allò era una fàbrica de paracaigudes, em sembla. Sí. No? Era una antiga fàbrica de paracaigudes i el buc estava fet a una antiga infermeria. I jo els deia, no, els direm l'infermeria i sortirem així disfressats amb sang i tot, i vinga, pa'lante. El bueno, que sí que vam tenir clar que amb aquesta nova formació vam voler apostar també pel català. Tot aquella, llavors, el que sí que ens va quedar clar és que volíem un nom en català. Volíem, va ser un projecte que mai havíem cantat en català, em sembla, ni una cançó. Amb els altres grups mai. No, amb els altres grups tot ho havíem fet en castellà i amb aquest ja vam dir, bueno, castellà i català anem intercanviant una mica, però... Que sí. Ja que està pujant molt l'escena, no? I s'ha d'agrair, doncs vam dir, va, també ens pugem. I també me'n recordo algun nom, Pànic. Bueno, havíem i al final erràtic, és el que deia ell. Sí. Va dir que aquest està sempre assegut allà a la bateria, de vegades diu alguna parida i diu erràtic, i hòstia! Yeah. Va costar d'entrar al principi, no? Sí, sí, no, però bé, bé. Sí, bueno, no. Però això és per saludar sempre, la que tens algun guapo ja està agafat, saps? També. Sí, sí, vam mirar algun nom també que ja estava agafat, no me'n recordo quin, sí. Però vam veure això. Avui dius qualsevol nom, poses al Google i ja està agafat segur. Sí, i ja hi és. Ja està. De fet, crec que n'hi ha un festival de circ que es diu Erràtic. Sí, hòstia. Sí? I algun grup, alguna cosa he vist por ahí, bueno, però no sé. Però m'accent a la A... De català obert, no hi ha res. No, i tant. Aquesta és la clau, l'accent. L'accent obert, de la, clar sí. Que sí. I la K del final també, no? Suposo. Sí. Molt bé, doncs a veure, una altra pregunta. Quines influències musicals heu rebut? Com us definiríeu a nivell d'estil musical o a què sona Erràtic? Bueno, jo soy un punky de la vieja escuela, ¿sabes? A mi la polla, Cicatriz, tots els grups que hem escoltat sempre des de petit, de nous també n'hi ha molts guapos, els Segis, que estan rolant molt ara per aquí, Scream, que són relativament, bueno, no, més nous, sí. Més nous, però bueno, el CSA, tots aquests grups que ens han marcat a tots sempre, i d'ahir vas aprenent una mica, treus cançons i vas aprenent a tocar, i són aquestes les influències per mi. Sí, bàsicament tothom entre nosaltres escoltem més o menys el mateix. Sí. Algú escolta més crus, l'altre té més, un estil més punk, el que diu ell, més dels 90, i bueno, cada un té el seu. Sí, el que sí que tenim els tres, potser del pòdium seria Manolo, jo i el Gerard, és que ens agrada un punt melòdic, no? Erràtic. Uh-huh. No són acords foscos, si t'hi fixes sempre hi ha una petita melodia una mica melòdic, tampoc no sent molt poper o... Però aquest punt d'uns coros així... Sense endolçar-ho, sí. Però... Sí. Clar, pensa que per fer-ho bé melòdic s'ha de saber cantar. I ho diu el Manol, que és el cantant, sí. Que gran. Sí, bueno, mira, el Gerard sempre diu que seria un bon cantant si no fos per la veu. Que màquines. Així anem. Molt bé, i continuant amb el tema musical, ara arriba Torna la por. Quin tema aborda aquesta peça que ara escoltarem? Bueno, aborda el tema de aquesta última crisi, va veure molta gent que va perdre el treball, va perdre els seus pisos per la llei injusta de les hipoteques, que perds i a sobre has de seguir pagant. Molta gent es va quedar tirada i parla una mica d'això, aquesta cançó. Sí, barreja una mica el que és la crítica amb la situació que viu la persona, no? Per això es diu Torna la por, no? Que diu l'angoixa et visita de matinada, d'aquelles nits que a les 3 se t'obren els ulls i sí. Aquella no, angoixa de dir demà em fotran fora, no què si fa, què faré amb la família... O... Era aquesta por, no? Aquest malviure que et fan, ja no només de perdre la casa, sinó... És tota aquesta ansietat que comporta aquesta situació. Ja sí, només sí. Estàs al paro, no tens un puto duro i perdràs el pis i no saps ni quan, et fotran al carrer de matinada o... O què? Okay. I en família i, faràs i tot el que comporta. I què faràs després? Doncs he de tocar el tema amb la situació personal, no? I denunciant una mica, no? Tot el que hi ha darrere els bancs i ole. El que ja sabem. Molt bé, doncs anem amb Torna la por. We'll be right back. No veas, tío, quina canya que li foteu. Fora de micro estàvem comentant que el tema de la, de, del punk melòdic sí que hi deu ser, eh? Però, sí que hi deu ser, però... Home, si, si busques molt en el fons, si escoltes bé, ahí, ahí está, ahí, ahí. Ho has d'escoltar dues vegades per trobar-hi la melodia. No, la veritat és que és contundent i és bastant, bueno, bastant desenfrenat, podríem dir. Que sí que, sí que és melòdic, eh? No dic que no, però que li foteu xitxa. Li foteu xitxa. Melòdicament, però xitxa. Ens agrada fotre canya. Molt bé. Pues més música combativa, ara continua l'entrevista amb els Erràtic. De què parlen les vostres lletres? A què li canteu? Bueno, generalment dels problemes que ens rodegen, que veiem tots els dies, o coses personals també, però generalment són, com veieu, problemes que vivim tots. Ens poden tocar a qualsevol de nosaltres aquestes coses que cantem, però més o menys és això. Sí, és expressar els sentiments, no? La ràbia que portem dins, i també jo personalment sempre ho he vist una forma de lluita també, no? Hi ha qui va a la manifestació, qui fa ràdio lliure, qui fa... Pues, nosaltres fem punk, fem músiques reivindicatives i per també una manera de lluitar i poder arribar a la gent. És el nostre petit granet de sorra. Sí. Sí. I ben important. De fet, sense bandes com la vostra no podríem fer programes com aquest. Això és així. Ben vist. Això és així. La veritat és que sí, nosaltres sempre diem que posem cançons amb temàtiques polítiques i socials. Potser el que vosaltres feu són cançons de temàtiques polítiques i socials, perquè totes diuen alguna cosa. A l'amor no li cantais. No, saps que vull dir? L'amor no tenim ningú. Ja n'hi ha massa gent que canta l'amor. Sí. Molt bé. Vale, a veure, una altra pregunta. Quina és la vostra discografia i on la podem trobar? Discografia, bueno. Tenim un parell d'àlbums. El primer el vam gravar el 2018, aquest ara el 2019-2020, i ara el teníem fins ara al Bandcamp, que hi ha la descarga gratuïta. També es pot comprar els dos CDs amb alguna distribuïdora, els Lápida Hill Records, que són companys nostres, ara també a Potencial Hardcore. Uh-huh. I així més streaming a Bandcamp, ara també ho vam penjar a l'Spotify, al YouTube. Olé. Bueno, intentar arribar als màxims de llocs. Olé. Sí, també gràcies a les ràdios com vosaltres, que els grups com nosaltres no són grups poc coneguts. Si no fos per gent com vosaltres no s'escoltaria ningú tampoc. És també un dels nostres papers principals, sí, no? Paper donar paper important. Sí, és això, donar una miqueta de veu a aquelles bandes que no tenen assegurat una escena o una discogràfica que els tiri milers de CDs endavant. Que parlem de molts grups, hem parlat de SA, hem parlat de Crim, hem parlat de... Però totes aquestes bandes, que són molt bones, i aquí les posem i màxim respecte, però que és penya que ho té tot fet, en el sentit de que ells foten bones cançons i són molt bons, però després tot hi ha una maquinària al darrere que potencia tot això de manera brutal. De manera brutal. Sí, sí. En canvi, després hi ha un seguit de bandes, moltíssimes, perquè en són moltíssimes. Moltes. Sí, que... els de la filosofia, celotomismo i tal. Sí, el dir. Sí, encara jo penso, encara serem molt carques que ens autoproduïm i així, però... No, no, però no. També, a part de que no tenim els recursos, també té el seu encant, no? És quan com tu una... pagues tu a la teva butxaca, quan ho edites tu... Quan... També quan ho fas tu tens tot el control de lo que serà el resultat d'un disc o d'una cançó. Si quan està pagant, quan un altre posa la pasta, al final qui decideix és qui posa la pasta. A la que signes per algú que t'ha de dir per on ho has de tirar, bé, ja estàs fotut. Sí. Sí, amb nosaltres ho tindríem difícil. Això sempre ho hem tingut clar, serem autogestionats sempre que, bueno, mentre durem. Mentre duri. També s'ha de dir que costa molt autogestionar un grup. Ara és d'ara... Més de la meitat surten a la nostra butxaca, tot. Sí. Els concerts es paguen, però no tots. Els gastos. No tots. Els gastos, cobreix els gastos i poc més. Fas alguna cosa de calés per poder gravar, per poder fer més coses, però sempre has de posar de la teva butxaca. Al final no hi ha un puto duro que vagi a la teva butxaca. Al final és per seguir amb el grup, mai, per intentar seguir-lo. Mai de lo que hem pogut cobrar ens hem quedat res nosaltres. Tot és per autogestionar el grup. Per la banda. La caixa que tenim. Molt bé. Com funciona el vostre procés creatiu? Qui escriu les lletres? Qui fa les músiques? Com feu el procés creatiu de la banda per treure els temes nous? Bueno, fins ara sempre hem funcionat molt que algú arriba a un assaig i té ja algun ritme pensat, algun trosset de lletra, I a vegades més fet o menys fet, i a partir d'aquí pues, anem fent. Ara, des que va entrar el Michael, per nosaltres que portem un parell d'anys amb el Michael, doncs sí que ha canviat una mica, perquè ell és més un estil més cruix i així, i aleshores per ficar-nos una mica d'acord, doncs a vegades venim amb una idea, però anem provant a l'assaig, surt algun ritme d'ell que és un maquinote, pues, i ens inspirem una mica, no? Sí, bueno, som un grup i hem de fer entre tots, és clar. El que mola de fer una cançó, algú porta una idea i després entre tots construïm una mica. Es busca el consens de tirar-ho per una banda o per l'altra. Clar. Molt sí, bé. Sí. És divertit. Sí, no? Sí. És aquest estira i arronsa que al final queda pues, a gust de tothom. Exacte. Clar. Molt bé. Vale. Vale, pues ara ficarem més música, no? Ara toca la cançó Ofegueu-vos. A qui va dedicada aquesta cançó? Ofegueu-vos, va dedicada a tots aquests polítics que amb totes aquestes víctimes que hi ha hagut al mar, ofegats a la immigració, es volien rentar la cara, no sé si us en recordeu, que es va ofegar un nano i va acabar... El que va sortir platja, totes les portades... I tots, sí. Tots els polítics van dir sí, ajudarem, i poc després van firmar aquest pacte de la vergonya, no, que sí. Es deia. Pues aquesta cançó parla una mica d'això i qui s'hauria d'ofegar o qui hauria d'estar al mar amb una patera serien ells. Així veurien el que una persona passa per guanyar-se una vida, per tenir una vida millor i guanyar-se les castanyes, vamos. Pues si us sembla bé, us deixem amb Ofegueu-vos. Delirium Tremens, espectacular, els erràtics rebentant els ciments de Can Capablanca en aquesta edició 348 del Pim Pam Pum. Continueu a Radio Trama, a la Ràdio Lliure de Sabadell, seguiu el Pim Pam Pum, música proletària per oïdes insurrectes. És així. Molt guapa. Dèieu fora de micro que aquest va ser el primer tema que vau enregistrar o que vau crear d'aquest darrer treball vostre, Els Ombres de l'Estat. Sí, aquest va ser el primer i el van tocar aquí al concert del vostre aniversari també. Certament. I sí, ja portem uns anys, sempre, bueno, uns anys. Després de gravar el primer disc ja van començar a fer cançons noves i aquesta va ser la primera, després van venir la resta, però treballem així, ja hem tret aquest, ja estem fent coses noves també. Sí, eh? Sí, sí. Teniu coses noves entre mans? Estem fent cançons noves, parella, sí, tenim. A mitges. Molt bé. Ai, per feina. A veure què tal. Clar que sí, clar que sí. Això de passar 3 anys entre un disc i un altre no. A nosaltres ens va molt malament. també hem de dir que tot això que ha passat del confinament i tal, com a tots els grups ens ha tingut una mica parats. I tant. I ha sigut començar un altre cop, recordar, refrescar els temes que tenim i començar a fer feina, que encara que no podem fer concerts, podem fer coses noves encara. Molt bé. Molt bé, parlem ara d'aquest darrer treball que estem aquí presentant avui al Pim Pam Pum. En què es diferencia aquest Ombres de l'Estat del vostre primer treball? Quina progressió heu seguit? Jo crec que la diferència està en que el primer el vam fer nosaltres tres, amb el Manolo, el Gerard i jo, quan a l'erràtic érem tres, vam fer la majoria de temes, o els 10, els 10 temes. Sí. I quan ja els teníem, que ens pensàvem, llavors va venir el Michael. Per nosaltres és curiós que nosaltres volíem ser tres, perquè nosaltres sempre volem ser amics, un grup, algú que vingui que sigui molt bo però de fora no, tenim aquesta essència de... Llavors hi ha molt poca gent que entri a les condicions per poder entrar al grup, no? Clar. Llavors el Michael tenia totes les condicions. Olé. És un amic de puta mare, un tio de confiança, sap de música... I toca, llavors, i toca millor que nosaltres. Teníem els 10 temes fets i va entrar ell i llavors ell va adornar tot, va ficar tots els puntejats, però bastant exprès. Sí, el primer tema, el primer disc es va adaptar ell a les cançons, sí. I aquest segon l'hem fet ja els quatre, els temes, cadascú aportant la seva part. I potser es nota, no? Una mica, nosaltres sí que ho hem notat, que hi ha una mica de progressió, sí que hi ha, sí, i tant. Una mica més treballats els temes, sí, sí, i és sí. Això, no? És la... Sense perdre essència, sense perdre contundència, al contrari, però sí que és veritat que hi ha una progressió cap endavant. Sí, una mica... Gràcies per veure avui. No, això és palpable. No, però si nosaltres també ho vam veure i estem contents. I tant. Això és important. Molt bé. Vale, i com va ser i a on va ser l'enregistrament d'aquest últim treball? Quina experiència n'heu tret de la gravació? Bueno, el primer treball el vam gravar a l'EM Studios, aquí sí. A Terrassa. Escribano, sí. Martínez. Exacte. El Xavi i el Marc. Sí. Llavors ens vam tenir molt bona química, vam quedar molt contents i el segon pues, vam repetir. Jo era potser el que pensava més, que a mi m'agrada, sempre he vist els grups que graven a diferents llocs, no? Proven, però vam quedar molt contents amb el Xavi, a part també, no? Que ho hem de dir, però que nosaltres ho fem express total, no? El Xavi és un, jo dic l'alquimista de la música, no? Perquè la gent s'està dies, setmanes... I clar, nosaltres no tenim aquests pressupostos. Nosaltres som pobres. Tenim un pressupost curt. I ho fem... En tres dies. Si et poses a escoltar el disc, es nota, no? Les veus, a vegades alguna desafinació, però és que ho fem tota la primera. Llavors, no tenim els recursos econòmics per poder retocar. O per no pagar-nos una setmana sencera només gravant la bateria. Clar. Tenim 3 dies i hem de fer-ho tot en 3 dies. Ja ves. Després la mescla ja farà màgia al Xavi. Sí, el Xavi ens dona aquesta possibilitat, no? Que ell et diu, no, això ho necessitaríem 15 dies, però què teniu això? Doncs pues vinga, ell fica la seva part, fica sí, la veritat voluntat, s'enrotlla... És un bon nano i és molt, molt enrotllat i molt bon el que fa. Sí, sí, la veritat és que tothom surt d'EM Studios, tothom surt molt content, molt content. I és veritat que poden estar 3 setmanes o 3 dies i els treballs tots tenen un... Tots tenen cara i ulls, vaja, vull dir que i a més no tot para, el que fa ho fa bé. No para. Tota la penya d'aquí al Vallès i... Sí, té molta gent. Costa trobar un forat. Per sí? Sí, també la diferència del primer és quan vam tenir l'àlbum fet, vam posar en contacte. Aquest segon vam apostar perquè volíem fer algo per veure que Ràtic no estava mort, vam apostar en ficar una data i dir tal dia al Xavi, perquè tenia quasi tot l'any ocupat, i vam dir, pues aquí gravem. I vam anar amb el que tinguéssim. La idea era tenir 3 temes, 3, 4, volíem fer una petita demo, però ens vam ficar les piles, va ser una mica vinga, vinga, vinga, vinga, i al final doncs, vam sortir. Per això hi ha aquests 7 temes que no arriben a ser ni tan un mal. LP ni una demo, no? Bueno, és el que teníem de temps i va ser bueno, sí, experiència. Sí, sí. 7 temes sí, ja és un, que, ja és un bon treball. Quan vas, sí. Quan vas demanar la data teníem que 3 cançons fetes de les 7. Sí, ni això. La resta ho vam fer rotllo... Bueno, vam tenir 7 o 8 mesos, no? No me'n recordo, sí. Però vam tenir un temps per dir, bueno, anem fent. Molt i, bé. I fins on arribéssim. Clar que sí, molt bé. La veritat és que sí, sí, sí que és cert que a més a nivell de maquinària EM Studios van ben servits. Sí, cada cop va més, no? La banda trapera va anar. Sí, sí, sí. Ara estan em sembla gravant els Batec. El Batec està gravant un sí, disc. Sí, els Batec sempre ho han fet amb ells, em sembla. Sí, ja, van fer un segur. I... L'últim que van fer ho van fer amb el Xavi. I aquest nou l'estan començant a gravar també amb el Xavi, que el vaig veure l'altre dia també i dic, hòstia, doncs... Sí, que si algú busca estudi, aquest, eh? Recomanem totalment al Xavi i tant. A EM Studis. Algun dia també els farem venir aquí als estudis de Radiotrama que ens expliquin les vivències de tot això que fan, perquè segur que en deuen tenir un munt d'experiències guapes i de bones anècdotes. Ja t'ho dic. Seria bo, eh? Un programa així. I tant. Molt bé, continuem amb la bona música combativa que ens porta avui els Erràtic. Alerta, que és el següent tema que escoltarem, és un al·legat antifeixista. Ha arribat l'hora de plantar-se davant del creixement de l'extrema dreta? Us amoïna tot això? Com veiem aquest tema, que a més és el tema que aborda aquesta peça que escoltarem? Totalment. Sí, bueno, no és que hagi arribat l'hora, és que sempre és l'hora d'estar sí. Contra el feixisme. Llavors, ara... diguem-ne que s'han assumat el cap una mica més, estaven allà amagats i han assumat el cap i 4 capullos l'han votat i allà els tenim. Sí, sí. Abans estaven al carrer, ara estan a les institucions. Els han de treure dels dos llocs. Sí. Sí, aquest tema era una alerta antifeixista, no? De sempre, sí. Però després també la vam anar reeducant una mica amb tot aquest auge que ha hagut del puto Vox i això. Vox. La lletra s'intueix, no? De... que estaven amagats, sí. Però realment estaven... Llavors va una mica també per ells i que on s'ha de lluitar és al carrer, no? Bueno, abans es deien PP, ara és com el virus, té mutacions. Sí. Abans estaven tots camufladets dins del PP perquè era com molt políticament incorrecte dir segons quines coses, sí. Però ara és com que s'ha obert la veda un altre cop, no? Sí, sí. Han tret la seva pròpia marca sí, i no tenen cap mena de vergonya de soltar el seu discurs plenament feixista. Ja va començar amb Ciutadans, sí. Perquè anaven de populistes però no deixava de ser dreta sí. Rància. Sí. Sí. Sí. Bueno, però aquests van... una mica, un pas més enllà. Sí, encara sí, sí. Encara no, aquests... una mica més. Sí, sí, sí, totalment. Sí. El títol bueno, Bascal. També és veritat que s'està notant molt que diverses bandes i solistes i cançons de tota mena treuen aquest tema, o sigui, és un tema que com vosaltres ho heu dit, no? que ara ha sortit una mica a la palestra amb tot el tema de Vox i la gent que li canteu a les coses del rotllo, cada vegada surten més cançons amb aquesta temàtica contra Vox, contra l'extrema dreta, etc. Alguna cosa tindrà a veure, clar que sí. Sí, sí. Molt bé, doncs si us sembla bé, anem amb Alerta. Antifascista! antifeixista. No es pot dir ni més alt ni més clar. Alerta antifeixista ni un pas enrere contra aquesta gentussa. Clar que sí. Espectaculars els erràtics avui al pim-pam-pum. Déu-n'hi-do, companys, com us l'heu tirada. I aquesta era la tranquil·leta, no? Aquesta era la tranquil·leta. Sí. Aquesta és per descansar els bolos, no? Que bueno. I la penya baix destrossant-se, no? El pogo. Que guapo. Molt bé, continuem amb aquesta entrevista tan interessant que estem avui tenint amb el Serrat i que estem molt contentes que estigueu en aquesta edició 348 del Pim Pam Pum. Això segueix, endavant. A veure, de tot el vostre repertori, quines serien les vostres preferides? Hòstia, a mi m'agrada molt del primer disc, m'agrada Utsi, Utsi Asasubakean, m'agrada molt Mamocràcia. Temazo. I bueno, del segon m'agraden bastants, bueno, m'agraden totes, però vull dir com preferides. Ja hem posat Alerta, hem posat Torna la por, és una cançó que m'agrada molt, comença així més tranquil·leta, dient. Més melòdica. Més melòdica. L'altra, com se llama? No m'acuerdo, la de l'eutanàsia. Muerto en vida. Ah, Muerto en vida. Que està el Mike, sí. Que li agrada. Sí, sí. Aquest disc per això va tenir de curiós, no, a diferència de l'altre, que quan vam gravar tots els temes vam dir, bueno, l'ordre, quin és el temazo? I mai a mi m'havia passat de dir, hòstia, no teníem cap preferència. Els 7 ens van agradar normalment, de l'altre disc, de 10, hi havia 3 o 4 més fortes, les altres... I aquest ens va passar de dir, hòstia, és que totes som... També ho he notat jo, això. Ens va agradar personalment, no? Tot i anar una mica així ràpidet fent-la, no sé, jo que a vegades diu fas palla. Això també ho teníem clar, no? Que vam dir, sí, preferim fer menys. I bo? Clar, sí, menys, clar. I més que ens arribi... Les canciones paja estas per rellenar, pues no... Sí, totes més o menys van en la mateixa línia. Sí, personalment sí, jo... no ens va crear com això, de dir, hòstia, estem contents. Jo és una cosa que he notat molt, que és un disc lineal, però en una línia alta, o sigui, no és allò d'aquesta és el temazo i aquesta no val res. No hi ha una que no valgui res i no hi ha una que sigui el temazo. Totes tenen el seu interès i la seva melodia i el seu ritme i la seva temàtica, però totes estan a un nivell força alt, la veritat que sí. Sí, la veritat, els va costar molt decidir l'ordre, i perquè a mi m'agrada, l'última també m'agrada, que sonarà després, Ni una más, que és un tema molt canyero també, que m'agrada molt. I no teníem molt clar, bueno, al final el resultat és aquest, però que podia haver sigut qualsevol sí. Altra. També curiós l'ordre, el vam fer intentant fer ràpides i algunes més lentes, que tenen Alerta, l'estribillo, doncs és més matxacó, sí. Però baixa, Torna la por també, entra amb el baix i bateria, que és més... Llavors era no fotre a la gent, no? Pues anar pujant i baixant una miqueta, perquè t'entri més... Era la cosa és empezar a piñón i luego ja vamos bien. Això ja ho trobem. Això és el que us anava a preguntar. Si haguéssiu identificat aquest és el temón, què hauria anat? La primera, la segona, el mig? O... Com es decideix això? Jo crec que normalment, no, els discos i així, pel que jo he vist així, el segon, tercer tema és quan despunta. Sí. Aquest, jo vam pensar també que el primer, perquè t'enganxi alguna cosa, no? Quants cops fiques un grup nou ara en internet, escolta el primer i si ja no t'enganxa, ja no l'escolta. Bueno, sí, sí, sí. Defensa ens va agradar molt, ja com comença, no, com deia el Xavi, deia l'hòstia que et fot, que comença de cop, i va ser un tema que ens agradava, no? I vam dir, pues, bueno, per començar. Sí. I és una mica el tema que dona nom al disc. El disc es diu Ombres de l'Estat, que és una frase que surt al tema Les ombres de l'Estat són les eines de la repressió, i però la cançó es diu Defensa't. Vale. Però en realitat... Clar, és la cançó que dona nom al disc, però no volíem posar-li el nom de la cançó. Homònimament parlant, no ho volíeu fer. Exacte, sí, en veritat es deia Ombres de l'Estat la cançó al principi, però després vam dir, no sé, el nom de la cançó tampoc... Com ens agraven totes, si hagués despuntat de dir és el temazo, pues potser sí que... Potser se li poses. És una mica com que estàs obligat a posar el nom del disc que sigui el nom d'una cançó. No volem fer-ho així. I van agafar la frase i van ficar el nom. Molt bé. I continuant amb l'entrevista, amb tota la història dilatada que ja porteu, que porteu més de 15 anys tocant juntes, quin vol recordar com el més brutal de tots, allò que s'ha anat de mare i dius això és un sin vivir, o sigui, si això és guerra que no vingui la pau, o sigui, allò, un bolo que diguis mare meva la que s'està liando allà abajo. Teniu alguna, alguna anècdota així d'algun bolo brutal? A veure, així especial sí que va ser potser l'últim, tot i que va haver-hi una guerra interna si fer-lo o no, que això bueno, seria... però que va ser l'últim que vam fer, que va ser en Porretes, i vam tocar les Razzmatazz 2. Ja ves. Llavors, l'experiència, no?, de provar, de dir un camerino, no?, que ens venien, bueno, els camerinos, com sempre, no?, tendréis la... No, va, sí, com sempre. Sí, com sempre, sempre, claro. Que sempre toquem ocupes i... I l'experiència, bueno, sí, sí que va ser un escenari... Sí, tècnicament va ser molt, molt, molt bo, el so i tot va ser molt bo. Després l'experiència... El que deia l'Ignasi de tenir aquesta guerra interna de fer-ho o no, perquè comportava tocar per com en... sí, una promotora és qui va moure, llavors això sí que hi ha una mica al grup de dir, nosaltres començar a tocar amb promotores i així, que ho respectem, no? Com et pot ser, però nosaltres som més... Bueno, també, i al final ho vam fer perquè igual no ens truquen més, llavors fem-ho, tenim l'experiència i ja està. I bolo així que se n'és de mare, de la penya a sobre de la bateria, tirant-te les baquetes pràcticament, o algo així? Pere, no? Allà a Sant Pere van fer, el dia que van tocar aquí, van tocar per la tarda aquí, ens van anar a la nit que tenien un altre concert a Premià, al Sant Pere, i allà, bueno, l'escenari no és que sigui alt, té dos pams. Sí, recordo molts moments, però, sí, gent a sobre, els amics, sí, sí. No? Era... Va estar molt divertit, van venir tots els amics, molta gent, i va ser un desfanse. Va ser un desfanse. Va tocar sí, últims, que nosaltres volíem lluitar pel posicionament, ja quan veníem, i ens va tocar, i la gent es va comportar, després també últim. Tens el risc, o que se'n va la gent, o que la gent... O que la gent ja va calenteta. Va calenteta i ho dona, i ho va donar, ho va donar. Però va sortir molt bé, es van portar molt bé els col·legues, i va estar molt guai. Jo crec que aquest tipus de bolos són els que després et queden més a la retina, no? De dir, com la liamos aquell dia, no? Exacte, potser més que una Razzmatazz, no?, que t'endús l'experiència o la sala, i que... tant. Però després el que et motiva més, el que et fa seguir, el que et fica la pell de punta és allà amb els col·legues, a una ocupa, sense cobrar un puto duro, però dius, és que és igual, no? El feedback amb el públic, no? És com si toques al Vinya Rock, hòstia, molt bé, molt guai, tal. I però... al final toques més a gust a aquest tipus de concert, que no hi ha un concert tipus promotora o gran festival o el que sigui, que està tot... Heu trucat a algun festival? Que la penya estigui allà amb tendes o així o no? No. Es van oferir una Lleida, crec. Sí, una així del sud d'Europa, i ens van dir si a tocar, però al final no podíem... No es va poder concretar. No. Tampoc, a veure, no ens motiva, a veure, tampoc no tancaríem la porta, hauríem de parlar... A veure quines condicions i també ve... Clar. Perquè, a veure, també... És el que diem abans, un festival d'aquests grans comporta pues, promotores amb certes regles, no? Sempre quan toquem preguntem, no? El per què, hòstia, no podem pagar ni un duro, hòstia, però és pels presos, no? De Lleida que vam fer, no? Pues cap problema. Home, que no falta... si és solidari no cobrem res. Sí. No, i s'ha d'anar en compte amb el tema de festis, perquè després, per exemple, a Vinya hi ha molta ara no surt la paraula, bueno, que hi ha molta gent, no, que... bueno, els treballadors i treballadores es veu que tenen queixes de les condicions que tenen. Jo sabia del Vinya, havia escoltat parlar que la majoria de treballadors eren voluntaris que havien a sobre de posar 50 euros per, com es diu, de fiança, per si no feien el que els deien, es quedaven la pasta. Tot això, per això sempre amb Erràtic ho valorem. I de grups. Alguns tirem més per el que seria promocionar, no? Una bona oportunitat. Més que res, no, per dir, és que és igual cobrar o no, però l'escenari que et pugui escoltar gent... I el motiu. I el motiu. Però sempre el Michael és molt així, que també ho agraïm, no? Potser el Manol som més, vinga, a tocar on sigui... I ell i el Gerard pues, són més ells, estudiem, perquè... I bueno, també és l'equilibri, no? Està bé. Bueno, és el que és un grup... Al final et coneixeran pels teus fets. Sí, saps? Vull dir que tu li pots cantar no sé què, però cançons, si després et vens al primer que passa, pues també la gent això t'ho acaba clitxant. Sí. I nosaltres també la motivació és passar-lo bé, al local d'assaig. Mai hem buscat... intentar jo la fama, ni venga... Anar a firmar discos, por no. Signatures, no? Signatura de discos. Molt bé. Doncs... No, una altra cançó, no? Som-hi. Vinga, aquí va dedicada la cançó Miserables, que escoltarem ara tot seguit. Sí, Miserables aquesta, tot i que hi ha gent, amics, que diu, ostres, això és de la tele, no? I així, realment també va per la tele, però aquesta va estar molt creada i enfocada, no?, amb els shows mediàtics que es munten, molt basat, sobretot amb el cas Alcácer, de les nenes d'Alcácer, no?, que va ser, sí, amb el quien sabe dónde, els platons aquells, que va ser un... Morbovisión. Sí, o va ser una barbaritat, una atrocidad, veure aquells familiars i això, i com a partir d'allà es van enganxar, van veure que jo venia, i el nen aquest pobre que va caure en el pou, sí, la Ochoa aquesta que es va perdre la muntanya, i... Els realities. Els realities aquests, no? Va sobretot amb això que és algo que el sensacionalisme. Posa la pedra gallina de dir, jugar amb els sentiments i això, pues, aquest tema anava una mica enfocat amb això. Molt bé, doncs us deixem en Miserables. Tremenda, tremendíssima, Miserables aquí al Pim Pam Pum amb els Errati, que avui us estan presentant aquest Ombres de l'Estat. Tremenda, impressionant, impressionant. Dèieu fora de micro que s'us va travessar, però un cop ha quedat gravada no ho sembla pas, perquè és un canó de cançó també aquesta. Bueno, el que deia, com n'hi ha alguns temes que s'atreveixen una mica més i l'has de ficar més temps, però bueno, amb aquesta teníem una mica la pressió de poder gravar a temps. Clar. Y al final va a surtir, va a cada B. A mí me gusta al menos. Está guapa, está guapa. Es guapísima, la verdad que sí. Molt bé, teniu alguna anècdota d'aquelles espaterrans que us hagi passat durant la vostra vida musical com a grup? Ja sigui anant a algun concert o alguna cosa que us va venir algú a dir-vos no sé què i encara en parleu? Pues ahora mismo no recuerdo yo. És un parell de coses, recordo una així de... a Ocupes, que hem anat així, no? Que nosaltres som gatos viejos, no? I que t'intenten... Venen allà, bueno, pues mira, como lleváis vosotros siempre vuestro equipo, tocáis los últimos, así lo dejáis a los siete grupos... Ah, o sea, claro, claro. I aquestes coses, no? De dir, hòstia... Que t'intenten colar. Sí, que t'ho deixes, no? Però coses així... I després també el que vam fer aquí, i després vam tocar a Premià, que cada... era el primer cop que fèiem un doblete, però nosaltres era algo... Déu-n'hi-do, fer un doblete. Sí, ja, doncs. Vam dir, ens hem de controlar una mica això... I aquí el senyor Manolo Vam arribar... Vam posar fi, no, d'aquí, de birra. Teníem 5 tiquets de birra i jo vaig dir, vaig a buscar una birra. Dic, Manolo, dame un tiquet. Diu, no, no, jo te la pago, que ja no me queden tiquets. Manolo... No vamos bien pel doblete. No havíem ni començat. Va tenir que fer una migdiada abans de tocar. Vam arribar allà a Sant Pere, em vaig fotre un sofà i a sobar. Bueno, salir de aquí calentito, cerveza y solete. ¿Qué más quieres? Y a parar otro Michael, bolo. Y el arroz. Y el arroz. ¿Sí? I a parar el Michael en aquell bolo va tocar 3 cops. Hòstia. Va tocar aquí, ah, clar, i després NPK. El grup d'abans de nosaltres era NPK, un grup de punk d'amics que feia molts anys que no tocaven i es van ajuntar. I va tocar i després va tocar amb nosaltres. Va fer triplete. Triplete. Que dur, que dur. Molt bé. Vale, a veure, quins plans de futur teniu a hores d'ara? On us podem venir a veure en directe, si és que això existeix? Ara mateix a cap lloc. Ara mateix, tal com està la cosa, no ens veiem fent un concert per gent asseguda amb una cadira. Ja. No ens veiem. Esperem que millori la cosa i es pugui fer algú potable, però de moment el nostre plan és fer cançons noves. Continuar amb aquest procés creatiu. Sí, continuar fent cançons i... Parlàvem ara, no? Abans d'entrar aquí, fent unes birres, hem dit, ostres, aprofitem perquè nosaltres hem de crear, o sigui, anem tocant el mateix. Vinga, recordem, versions, ens avorrim. Llavors ara és un bon moment per dir, bé, anem refrescant, però anem a fer, intentem fer el tercer àlbum, que mai, és una cosa que mai ens havíem imaginat. Ara sembla que s'està posant de moda els concerts a streaming, no? I tot això, sí. Però no acaba, a mi no m'acaba de fer, saps? Mira, jo en aquest sentit penso que malauradament, com en tot el tema musical, passa igual, que és que jo he vist concerts en streaming de que hi hagi 10 persones mirant, i després vaig veure un que muntava no sé quina penya així bastant guai amb crim, impressionante, no sé què, 850 persones en streaming. Clar, si tu et poses en streaming i saps que t'estan mirant 850 persones, ole, perquè, pues, bueno, no sembla ni que però... quan sí. Estàs tocant ni ho saps ni que, no, clar, ells estaven en un escenari i no hi havia ningú, clar, no davant, hi havia ningú allà. Però almenys sabien que hi havia 800 persones allà mirant-los i escoltant-los. Sí, clar, ha de ser alguna cosa ben muntada. També això és el que dius, fa poc que l'últim que cierre ha fet un aquest cap de setmana, aquest que deies de crim, que es va fer a l'Extraperlo, almenys tenia un sentit, que era guanyar calés perquè no es tanqués l'Extraperlo, que és una sala molt potent, que han tocat grups molt guapos, emblemàtica. I bueno, almenys tenia una raó de ser aquest streaming, que el que tu estàs pagant serveix per a alguna cosa. Però jo no ho veig, això de fer en streaming. Sí, un concert és aquesta sensació de tenir el públic aquí al davant, al costat, saps? Fent jaleo, fent pogo. Clar. Sí. Però bueno, la fórmula aquesta que van fer l'Extraperlo, jo l'aplaudeixo molt, no? Perquè els Crim, aquí que estan tocant a tot arreu, fan gires, però són super humils, no? Molt bona gent, els HFM, aquests que són... la hòstia en organitzant i com ho van fer amb entrada reversible sense cobrar, va sonar de puta mare. Sí. I llavors aquestes fórmules, no, que no estan allà fent per diner, és el futur mentre hi hagi tota aquesta porqueria del Covid. Exacte. Perquè si no i si amb no... aquesta fórmula, jo sí que ho firmo, no? Perquè si ja ets molt punk i així comences a cobrar, també han de viure, no, aquests grups, però buscar unes fórmules així atractives i que bueno, hem d'esperar que escampi una mica el virus. A veure si és veritat que escampa. Molt bé, doncs estem arribant a les acaballes ja. De fet, queda un últim tema. Sí? Que és, sí, doncs en aquesta última peça de l'Ombres de l'Estat toqueu el tema del feminisme. Què us va impulsar a fer aquesta cançó? Bueno, tot el que estava passant i el que continua passant amb el feminisme. Avui dia no té sentit que una dona... cobri menys calés que un home per fer el mateix treball, i ja no parlem del masclisme. De les violències. Sembla que en comptes d'anar a menys, va a més. Sí, és una cosa que no acabem d'entendre, però aquesta cançó parla una mica de tot el que pateix la dona, no només a l'àmbit familiar, quan té un marit que l'està pagant, que l'està maltractant, sinó a l'àmbit laboral també. Laboral. És tota la vida, per ser dona, tens dret a menys. A menys, sí, això, sí. Això no és així. Fent igual o més. Sí. També era ficar el gra de sorra, no? El moment que viu ara el feminisme, no? que és d'admirar les dones, el moment que estan de lluita i com s'estan revolucionant, i no? I llavors, des de la nostra part d'homes, no? Pues apoyar i dir que nosaltres s'entendre quina és la posició que té que tenir l'home i així, apoyar-la. Clar, és que hem d'entendre això, que no és una lluita només de la dona. No, no. També l'home ha de ser reeducat. I tant. Per perdre els privilegis aquests, que costa, no? A vegades el que és a l'home, però bueno, tens que acceptar i sumar-nos a la lluita. Ens han criat en una societat masclista. Sí. I fins i tot nosaltres que fem temes així, cada dia aprenem algú nou sobre el masclisme o sobre el feminisme. Hòstia, això era així, jo em pensava que no, i t'obren els ulls. Sí, sí, sí. Això és una mica, pues, el que parlem amb aquest tema. És una feina envejable que estan fent tots els col·lectius de dones d'arreu, i, sí, i la veritat és que s'ha de recolzar, i estic molt d'acord que feu aquest tipus de cançons que així ho fan. Sí, per elles. I tant. Va. Molt bé, pues, arriba la darrera cançó d'aquest Ombres de l'Estat, que porta com a títol Ni una más. Brutal, eh? Quina manera d'acabar el disc. I... tremenda, impressionant, impressionant. I una més, també un cant al feminisme per part dels Erràtic, d'aquest darrer tema d'Ombres de l'Estat, el seu nou treball que han vingut avui a presentar-nos. Moltes gràcies, companys d'Erràtic, per estar avui aquí al Pim Pam Pum. La veritat és que ha sigut tota una joia. Feia des del programa 300 que teníem en ment que havíeu de venir, i avui finalment ho hem pogut concretar, i la veritat és que no podem estar més contentes. La veritat que sí, moltíssimes gràcies. A vosaltres. A vosaltres, moltes gràcies. A part, porto una bomba aquí sobre, que els volia dir que ells no saben res. Vas a ser padre. No, però volia llançar aquí una promesa a vosaltres perquè us heu comportat, i el següent disc farem una cançó de Ràdios Lliure. No fotis. Sí. Olé. I allà estarà encamuflada la Ràdio Trama i el Pim Pam Pum d'alguna manera. Doncs... ara potser em mataran, però... va, algú farem, home, sí. No, que no, quan la veieu... no tenim... La posarem sí. Més d'un cop, aquesta. Ah. Ja us ho puc dir. Moltes gràcies, Gerard, moltes gràcies, Ignasi, i moltes gràcies, Manolo. Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres. Vosaltres, gràcies. Felicitats. Gràcies. Merci. Molt bé, doncs això continua, això no s'atura perquè encara tenim uns temazos per tirar. La gent del Pim Pam Pum ens han preparat una selecció que avui no començarà tranquil·la, perquè ja heu vist que el programa avui de tranquil en té poc. I... Però primer tiraré la cunya. Tira-me-la. Vinga, ara que hi he pensat. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, i després d'aquesta fantàstica entrevista que han tingut avui amb els Errati, que ens ha presentat el seu darrer treball Ombres de l'Estat, continua la música combativa a Ràdio Trama, seguiu el Pim Pam Pum, música combativa per oïdes rebels, arriba a la secció Punk i Dona. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, obrim la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Avui us presentem a la Dulce, que va néixer en un lloc de l'univers de Madrid en una data indeterminada, bandida a les 6 cordes i cantaora de poemes. Entre les seves aficions destaca fer cançons, cuinar i escoltar punk rock. I entre les seves manies, parlar en públic. Militant i activista antifeixista, revolucionària musical de pensament anarquista, té un caràcter desenfadat. Les seves influències musicals van del punk rock passant per l'ska, el metal i fins a arribar al flamenc. El que sí que no escolta és el maleït reggaeton masclista. Musicalment ha participat a les bandes Think, Les Bèquies, Boom Boom Kid i Bandida. Recorda els nervis del primer concert on sols tenia 17 anys. I va ser el primer viatge astral de molts. En quant a anècdotes personals, la primera persona que li va donar classes de cant va ser Azucena, mítica cantant de la banda Heavy Santa. Per ella va ser tota una iniciació de la mà de la gran bruixa del metall. D'anècdotes relacionades amb la música, destaca tocar en un Tattoo Circus a Madrid amb Bèquies i entre el públic, en ple mes de juny, apareix Spider-Man. A l'acabar el concert, els va regalar la disfressa. Era un xaval supermaco holandès que li va encantar el concert i a elles veure'l gaudir i aguantar tot el concert donant-ho tot i tirant teranyines a l'estil Spider-Man. Sens dubte, un dels millors bolos. Pel que fa als plans de futur, vol tocar amb Bandida Around the World. La cançó que hem triat és òbviament d'aquesta banda, Bandida, trio madrileny de punk rock amb Daniel 13, baixista de 13 segundos a les quatre cordes, Potter Action a la bateria i la Dulce, la protagonista de la secció Punk i Dona d'avui, a la guitarra i a les veus. És un tema extret de la seva demo 2020, que de moment és l'únic treball que han editat, i és una perla que porta com a títol Movimiento. Thank you. Buah, tremendo aquest moviment de bandida, espectacular, la Dulce a les veus i el trio tot plegat, la veritat és que ho fan de meravella. Muchísimas gracias, Dulce, por toda la colaboración que nos has dado y por haberte prestado a participar en la nostra secció de Punkidona. Muchísimas gracias, clar que sí. Molt bé, pues ahí ha quedat la primera cançó que tirava avui la gent del programa, més enllà de l'entrevista amb els Errati, que encara els tenim aquí, i ara és el torn de Mestre Tecles, que tira la seva primera bala. Què ens portes? Doncs mira, jo començo, com acostumo a fer últimament, començo amb la meva secció Folli Seitan. Folli! Que és una secció on cada setmana us porto alguna banda, alguna cançó que la temàtica parli sobre el veganisme o sobre la liberació animal o alguna cosa d'aquestes. Avui us porto el Zacrata, una banda de Gasteiz, i he triat la cançó que es diu Animales, extreta del seu disc del 2002, Anarquia i Libertat. I bueno, jo també començo avui de punt cap amunt. I tant, d'aquí en endavant. Folli Seitan! I tant que sí. Doncs molt bé, tu. Déu-n'hi-do la secció Folli Seitan, com te l'has marcada, Mestre Tecles. Sí, amb un punk rock així, old school. Ben caminadeta. Sí, clar sí. Que sí. Molt bé, sense la contundència dels Erràtic, també s'ha de dir, perquè li foten molta xitxa als Erràtic, però Déu-n'hi-do, bueno, també. Bueno, és que, clar, si venen els Erràtic, després ja que porto, sí. Vull dir... No, mira, pues... ja no hi havia progressió possible, tu, he hagut de baixar una escaleta per després tornar a pujar, tio, si no... Foten canya, però només la primera mitja hora. Perdona, foten canya, però només la primera mitja hora. Mira, pues la progressió te la diré jo, perquè resulta que Accidente han tret nou treball. Oh my god, el meu gat. Sí, Accidente, la banda madrilenya de culte aquí al Pim Pam Pum, amb la Blanca, protagonista de la secció Punkidona de fa unes setmanes a la veu, el Miguel i el Pablo a les guitarres, l'Alberto al baix i el Carditos a la bateria, han tret un nou treball, acaben d'estrenar fa només un parell de dies el seu cinquè treball que porta com a títol Caníbal, i us portem Colze a Colze, que és una cançó que dediquen a la campanya Colze a Colze per la resistència i visibilitat del conflicte social contra el sistema capitalista i la repressió política. També la dediquen a Pablo Basso, company aragonès que residia a Barcelona, militant de l'Assemblea Anarquista de Sant Andreu, el col·lectiu llibertari Elisa, la coordinadora anarquista de Barcelona, Solidaritat Rebel, Colze a Colze, la Cinètica i el Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, entre d'altres, i que va morir el 2018, i a totes les que lluiten. És una cançó que vull dedicar molt especialment a la meva estimadíssima Noelia, a la meva companya de vida, que avui no la tenim aquí i que sempre que no hi és li envio una cançó i un fort petonet, i així que us deixem amb Accidente i el seu Colze a Colze. Enxúfala! Thank you. I quina patxoca i quina il·lusió escoltar la Blanca i a tota la gent d'Accidente, la banda madrilenya, cantant en català. La veritat és que sí, els pèls com escàrpies, impressionant aquest colze a colze. He de dir que l'Isma se'm va avançar totalment. Jo no me n'havia enterat que havia sortit el disc aquest i l'Isma ja em va dir mira què ha sortit, sí. I em va dir, i canten una en català. Em va dir, vaig parar tot el que estava fent i vaig anar a buscar... Va ser un sotrac això, eh? Sí, sí, sí, vaig dir, però què està passant? I... Buah, me vaig tragar tot el disco sencer aquella tarda i ben cantada, eh? I molt guai, tio. Clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa dels Accidente continua la música combativa al pim-pam-pum. Ara és el torn del mestre Tecles que tira una altra bala. I, òbviament, porto els Accidente. Perquè... Una altra? Tira-me-la. Sí, perquè, a veure, sí. Com que el vas trobar tu primer el disc, doncs vaig dir l'Isma que la tiri la seva primera, que triï la cançó que vulgui. Però jo no em podia estar de portar-ne una altra, també. No, i tant. A més, el disc s'ho val, eh? La veritat és que aquest caníbal és molt reconeixible d'Accidente. Sí, són Accidente. No han perdut pistonada. Total, eh? Sí, sí, sí. I, bueno, doncs jo m'he escoltat això una vegada i mitja només, però a la primera passada que vaig fer ja vaig dir aquesta potser és la que més m'agrada, del mateix disc caníbal d'aquest 2020. El tema que us porto es diu Luchar. Canya de la bona. Luchar des del caníbal, tremenda, espectacular tema zarrangano d'Accidente. Luchar, que parla una mica sobre el postureu que hi ha a vegades en aquest mundillo i que el que importa no és ni l'estètica ni fins i tot el missatge que fotis en la cançó, sinó el teu dia a dia, no? Que tu has de currar en el teu dia a dia fent recolzant el que hagis de recolzar i anant a les lluites que i tant. Activament que hagis, on hagis de lluitar. I no deixar-ho. El secret és no deixar-ho. L'única lluita que es perd és la que s'abandona. Això és així. Molt bé, doncs per no abandonar continuarem, però encara donarem un continu... Un altre accident? Ah, no, vale. No me tientes. No, mira, abans de posar el següent tema... us vull parlar de que el col·lectiu Bauma, aquests amics nostres, amb la Lola, el Manolo i companyia, han tret el seu catàleg. Treuen un catàleg nou i aleshores volem donar una miqueta de difusió a aquest nou catàleg de Bauma Edicions. I res, doncs us direm els llibres que podeu trobar. Els llibres que podem trobar al col·lectiu Bauma, que té la seva web i els seus mitjans per comunicar-vos amb ells i elles, són Proyecto A i Fase B, de Horst Strawasser, Común, Asamblearismo y Comunalismo a Euskal Herria, de Pablo Sastret Forest, Brujas, Parteras y Enfermeras, de Bárbara Erenrich y Deidre English, Manual de Ginecología Natural y Autónoma de la Lai Sousa, Jacqueline de Almeida, María Coelho y Luna Flores, Rabo de Zorra, de diversas autoras, Bartijan, de Repetición, Dalba Domingo Borrás, Dos años en Rusia, 10 artículos publicados en The World de Emma Goldman, El gran rescate, Desflorando al viento, de Ricardo Palma Salamanca, La montaña, de Lisée Reclus, El arte de la anarquía de Flavio Constantini y La ciudad, una mirada en xilografies de Franz Masseril. Bueno, són tots els llibres que podeu trobar al col·lectiu Bauma, que és una penya que des d'aquí sempre els hi donem el màxim suport i a qui estimem profundament. I res, que si no teniu res que llegir, amb el col·lectiu Bauma ja teniu les vacances d'estiu, ja les teniu ben complertes a nivell de llibres. Demaneu-li llibres a aquesta penya que s'ho mereixen, clar que sí. I a nivell musical, això ho amenitzarem amb la Brigada Moreneta, que és un grup de... Sí, és aquest grup de punk rock subversiu de Vilanova i la Geltrú, format el 2015. Són uns altres que van venir per l'aniversari de Can Capablanca i l'edició 300 del Pim Pam Pum, igual que els Erràtic, i uns altres a qui tenim moltes ganes d'entrevistar els estudis de Radio Trama. Des del seu Construint la base del 2009 arriba Escamot, i això sona així de bé. Bueno, te voy a dar dos cosas, te voy a dar una foto mía, sin pasar montaña, y luego me lo voy a quitar. ¿Sale? Era Escamot des del Construint la base de Brigada Moreneta, rebentant els ciments de Can Capablanca i tot el que troben al seu davant. Com hi van els Brigada Moreneta, mare meva. Sí, la veritat és que sonen que tronen, també. Aquests sí que podrien fer un bon duet amb els Erràtic perquè no perden pistonada ni un ni els altres. La veritat és que molt guapa, molt guapo i molt recomanable també, si no ho heu escoltat, també tenen un bancam igual que els Erràtic. si no heu escoltat l'Ombres de l'Estat i si no heu escoltat Construint la Base, ja trigueu penya. Feu-li una bona escolta, que la veritat és que val molt, molt la pena. Espectacular els Brigada Moreneta. Molt bé, seguim encara més endavant, ens queden ja poquets temes, de fet, sí, no? Sí, s'està acabant això, s'està acabant. Però tiraràs tu un i acomiadarem. Sí, sí, sí, sí. Però mireu, ara la cançó que porto ara, el grup que porto, em sembla que s'estrena aquí el Pim Pam Pum, i és estrena gràcies als Accidentes, perquè a la cançó que has posat tu en català, sí, la Blanca canta algo així com sortim al carrer que ja sonen, o anem a no sé ben bé què diu, que ja sonen els Desertión. I qui són aquests? I qui són aquests? que fan referència, i els he buscat, i és una banda d'aquí Barna. Hòstia, doncs primera notícia, eh? Sí, sí, sí, sí, jo tampoc no els coneixia. Però moltes gràcies als Accidenta perquè m'han fet descobrir una nova banda. Es diuen Desertión, són de Barna, i que jo sàpiga només tenen gravat el que en diuen primera cinta. Ho vam gravar amb cinta. Primera cinta, eh? Sí, hòstia, no, també amb altres formats, però ho vam treure amb cinta. Però ja fa alguns anys o no? Del 2013. Bueno, alguns, però no tants. No fa gaire, 7 anys. Les cintes ja no existien. No. Has de ser tossut i has de ser com... Has de ser gran i tenir-les a casa. Sí, sí, sí. Sí. Doncs això, es diu així, primera cinta, i he triat una cançó que es diu Actua. Ja veureu que també són, totes les seves lletres són bastant polítiques i socials, com a nosaltres ens agrada, com fan els Accidenta i tantes bandes que són aquí el Pim Pam Pum. Candela! Que els Desertión li foten canya, eh? Déu-n'hi-do. No m'estanya que els agradin els Accidentes, aquesta penya. Candela guapa, tio, candela guapa, sí, sí. Sí, la veritat és que, no sé, que se'ns passés un grup així tan polític i tan de rotllo, tenen una cançó contra les drogues, o sigui, són una mica... Mr. Beach? Bueno, no t'ho sabria dir perquè no... M'he escoltat el disc sencer una vegada, però tampoc no he pogut aprofunditzar gaire. Però bueno, potser el que he vist és que no en tenen cap a favor del veganisme, que ja hauria sigut la cirereta. La cirereta ahir per ficar-la a la meva secció, però bueno. Molt bé, molt bé, eh? Molt bé, clar que sí, espectacular. I he d'indagar una mica a veure si el Bandcamp, això, aquest disc l'he trobat al Bandcamp, tenen un Bandcamp, però allí no tenen res més penjat. Per tant, no sé si és que des del 2013 que ja no han fet res més o que no ho tenen allí, però bueno, ja buscarem. I tant que sí. Ha sigut tot molt recent. Ha sigut... El disc d'Accident fa dos dies i aquests els vaig trobar ahir i ja està. Acaba de sortir del forn, clar que sí. Molt bé, doncs fins aquí arriba aquesta edició 348 del Pim Pam Pum, programa dedicat molt especialment al Pou, a qui des d'aquí enviem molts ànims i molta força. Programa especialíssim amb entrevista en directe aquí amb la gent de Ràtic que ens han presentat aquest Ombres de l'Estat i que a més a la secció Punquidona us hem presentat a la Dulce de la banda Bandida. I també us hem presentat el catàleg del col·lectiu Bauma amb tots els llibres que tenen i bueno, i uns quants temazos d'aquests Made in Pim Pam Pum amb Accidente com a banda fetitxe que tenim. Sí, a més que quan Accidente, que amb el que ens agrada, quan treu un disc, pues és obligatori ficar-n'hi com a mínim un parell. I tant, què menys. I ens acomiadarem amb un parell de temes. El primer sembla que el tiro jo. Sí. I tant, mira, és Punyo de Maín, que és una banda de punk rock de São Paulo, a Brasil, formada el 2019. El nom Punho de Maín es refereix a Luisa Maín, exesclava d'origen africà resident al Brasil, que hauria participat en l'articulació de les revoltes d'esclaus que van sacsejar la província de Bahia a principis del segle XIX. Luisa Maín va ser la mare de l'advocat abolicionista i poeta més gran de la història, Luis Gama. La banda la formen Carlos Eduardo do Costa, al baix i a la veu, Camila Araujo a la guitarra i a la veu i Natalia Matos a la veu i Paulo Tertuliano a la bateria. Punho de Maín tenen lletres al voltant del racisme i el sexisme sobretot, i és una cançó extreta del seu videoclip del 2019 que porta com a títol Xingu. Guai, pues mira, jo per acabar també porto un descobriment meu, perquè avui no els porto dins la secció Foli Seitan, Però hi aniran, perquè he trobat una cançó que sí que parla del veganisme, però aquesta que us porto avui no. Perquè aquesta banda l'he conegut perquè han tret ara un disc, que ara no fa gaire, es diu In the Beginning, i la banda es diu Cro-Max. Cro-Max. Ole. És una banda que es va formar el 1981, o sigui, tenen la tira. Ja he tardat en conèixer-los jo, he tardat com 40 anys. Com 40 anys. I són bastant precursors de la fusió del punk amb o punk hardcore amb el thrash metal. Ja veureu que la cançó que us porto avui són una mica fins i tot com a cop o un rotllo així. Tot i que les altres que he escoltat tampoc no són tant com a cop, però justament aquesta que us porto avui. I res, es veu que el paio del cantant és, em sembla que n'hi ha un parell de membres de aquesta banda que són vegans, i el cantant fins i tot és un atleta, és un, com es diu, el Iron Man. Sí. Això, el triatleta aquests que... Ha d'estar fort. Mare meva, que ho he buscat, a veure que eren ben bé, que són, primer nades, no?, com 3 quilòmetres, gairebé 4 quilòmetres, després empalmes amb la bici, que no sé, a veure, tinc aquí, 180 quilòmetres amb bici. Amb bici, només, eh? Després de nadar 4 quilòmetres, fas 180 quilòmetres amb bici, i quan acabes, et fots a córrer, fas una marató, sí, que són 42 quilòmetres. I després fots 13 o 14 hores de sofà i llit, obligats. Obligats, però... I aquest paio fa això ja amb dieta vegana, eh? O sigui, ja ves. Sí, pels sí. Que diguin que necessites proteïnes per no sé què, sí, sí. Aquest home és la... I té com 50 anys, perquè, o no sé quants anys, i encara està quin així en forma el paio. Quin maquinot. I ja veureu que el proper programa, un dels propers, portaré alguna cançó que parle sobre el veganisme en la meva secció. Però avui no, us porto, no sé si ho he dit, com es diu la cançó, es diu From the Grave, o sigui, des de la tomba. Des de la tomba, molt bé, mestre Teclas. Doncs acomiadem aquesta edició 348, moltíssimes gràcies, reiterem les gràcies al Gerard, a l'Ignasi i al Manolo, merci Erràtic per estar avui aquí amb nosaltres. I res, que això, que és casa vostra i que sempre que vulgueu teniu un espai radiofònic perquè els faci falta. Moltes gràcies. Moltes gràcies i una abraçada a les companyes vostres que avui no han estat aquí. I tant. El Manolo, nosaltres, el Manolo, el Pau, l'Eric i la Noe. Exacte, també per ells. Molt bé, merci. Vinga, vosaltres. Merci, guapos. Molt bé, doncs amb això arriba a la fi, amb aquestes dues cançons arriba a la fi aquesta edició 348. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i als carrers. Salut i revolta! Sorry.